ان الله خالق الحب والنوى، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، دانا جیسے گندم کا اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم کھجور کی گٹلی. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں. انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے. مثلا یہ پنکھا جو آپ کے اوپر لٹکا ہوا ہے، یہ کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز اسپیئر اس کے پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دیے گئے ہوں. نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں. یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے. باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے. اکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی. کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے. وہ ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا. اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں. بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں. بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى، یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے. زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے. یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلا پیدا ہونا، اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا؟ رات کو باعث سکون بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا. فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا. صبح کی پو پھٹتی ہے نا، ایک روشنی کی لہر اٹھتی ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی. جعل اللیل سکنا، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے؟ حساب کا ذریعہ ہے. شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی. اسلامی مہینے عموماً قمری کیلنڈر سے ہوتے اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے, چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے, مقرر جگہ سے گزرتا ہے, مخصوص روشنی دیتا ہے, مخصوص سائز کا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. لِتَهْتَدُوا, تاکہ تم ہدایت پاؤ. بہا, ان ستاروں کے ذریعے. فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا, حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا. مثلا ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے, اس نے یہ تصویر NGC 6751 نیبولا کی لی ہے. کہتے ہیں کہ یہ نیبولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان نظر آ رہا ہے, بالکل سینٹر میں. ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں, جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو, زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں, یعنی باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں, اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا, یہ کوئی اور ہستی ہے. تو لتہتدوا بہا, جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے, وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے. لیکن ہم نے عموماً کیا کیا, ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے, حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد, جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا سیکھا, تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی. اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے, کفر ہے. زیادہ ما زیادہ, بڑھا لے جتنا بڑھاتا ہے, اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ. تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں, بلکہ دراصل کیا ہے, رب کی معرفت کا ذریعہ اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. ان جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں, وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں. یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے, ایک جان سے. فمستقرن ومستودع, تو رہنے کی جگہ بھی اور سپرد کیے جانے کی. رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے, اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے, قبر. ایک اور معنی بھی کیا گیا, مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر, مدرز ووم, اور مستودع صلب پدر یعنی باپ کی پشت, جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے. تو سمپل معنی کیا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانا, یا پھر رحم مادر اور صلب پدر. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں. سمجھدار لوگ ان نشانیوں ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی, یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا, اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا. نُخْرِجُ مِنْهُ, اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں, حَبًّا, دانے متراکبہ ایک پر ایک چڑھے ہوئے. کبھی چھلی دیکھی, सिट्टा देखा है, भुट्टा देखा है, गंदम की टहनी किसी के घर में है, ड्राई डेकोरेशन में बहुत यूज होती है, इस्लामाबाद में काफी स्टॉक इकट्ठा किया हुआ था। किस तरह एक से एक दाना चढ़ा हुआ अनार देखें, बेहतरीन मिसाल, किस तरह जुड़े हुए एक के साथ एक। और कोई कीलों को भी खोल के आप देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे सैक्स पैक किए हुए हैं, एक एक ड्रॉप पैक करके दिया गया आपको। हब्बम मुतराकिबा, एक पे एक चढ़ा हुआ, यानी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह सिमटे हुए। अब देखें ना, कभी करीब से देखें तो एक के अंदर से एक निकल रहा है, एक के ऊपर से एक फूट रहा है। तराक को मुतराकिब रकबा से रकबा पर सवारी करना, कि एक पे एक सवार है, यानी एक के कंधे पे एक चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। वमिन नखले, और खजूर में से, मिनतलहा उसके खोशे में से, यानी खजूर का खोशा, किनवान उसमें गुच्छे हैं, दानियतन झुके हुए, लटके हुए। किनवान किनवन की जमा है, खजूर का खोशा। और तला कहते हैं वो गुच्छा जो इब्तदाई शक्ल में निकलता है, फिर उसके बाद उसमें खजूरें लगती, बहुत खूबसूरत शाख होती है जिस वक्त खजूर का वो निकलता है खोशा, और उसके अंदर फिर खजूरें आती, और फिर जो जो खजूरें आती हैं वो झुकना शुरू हो जाता है, पहले वो सीधा होता है फिर वो बोझ से झुकना शुरू हो जाता है। तिनवानन दानिया, लटकते खोशे, क्या खूबसूरत सीन पेश करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता उनको देखें। वो जन्नातिन, और बागात, मिन अनाबिन अंगूरों के, इनब की जमा, अंगूरों के बाग। वो जैतून, और जैतून के दरख्त देखो, जैतून का फल देखो। वर रुम्मान, और अनार, रुम्मान अनार जो है, आप देखें कि आम का जिक्र कोई नहीं कुरान में, लेकिन अनार का जिक्र है। आपको मालूम है कि अनार के बारे में कहा जाता है कि इसमें एंटी एजिंग फैक्टर है। जी, अनार खाने वाले लोग बूढ़े कम होते हैं। अब उसके पीछे पड़ते हैं। वर रुम्मान मुश्तबहन, मिलते जुलते, इन्हें एक दूसरे से रिजम्बल करते हैं, वगैरह मुतशाबे, और ना मिलते जुलते। अब देखिए कि जैतून और अंगूर के साइज मिलते जुलते होते हैं बाजुकात, कलर में भी। आपने कभी ब्राउन जैतून खाया, वो जो डार्क पर्पल कलर का होता है, तो बाजुकात वो रखा हो दूर पे यूं लगता है जैसे अंगूर पड़े हैं। और बाजुकात ये है कि कच्चा सब्ज अंगूर भी और कच्चे सब्ज जैतून भी, या पके भी इवन, वो भी मिलते जुलते हैं। अब देखें कि बजाहिर मिलते जुलते हैं शक्ल में, साइज में, लेकिन टेस्ट में, जायके में, तासीर में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज। और इसी तरह अनार भी, मुश्तबहन वगैरह मुतशाबे, बाज़कत मिलते हैं, बाज़कत नहीं मुतशाबे होते। अच्छा, मुतशाबे एक होता है ना शुबा पड़ जाना, इस माने में भी आता है। मसलन आप एक चीज चुन के फिर रख जाए, उसी के अंदर दोबारा ढूंढना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनकी शक्लें बहुत मिलती जुलती भी होती है। अगर आप ऊपर से जैतून के ढेर में एक जैतून का दाना फेंके और फिर सोचे कि कौन सा फेंका था, आप पहचान नहीं सकते, इतने रिजम्बल करते हैं एक दूसरे से, इला ये कि डिफरेंट कलर हो। फरमाया उन्ज़ुरू, देखो, उन्ज़ुरू इला समरी, देखो इसका फल, देखो। इज़ा अस्मरा, जब वो फल लाए, इन दरख्तों के जब फल आते हैं उस वक्त देखा करो। हमारे तो घर के सेन में लगे हो तो हम ना देखें, टाइम ही नहीं है, बहुत मसरूफियत। इनको देखना भी इबादत है, क्योंकि ये भी अल्लाह की मोहब्बत देते हैं, अल्लाह की पहचान देते हैं, उसकी कुदरत का पता बताते हैं। सही मानों में अल्लाह तो प्यार आता है ऐसी खूबसूरत अनयूजुअल चीजें, क्योंकि ये बहुत थोड़े दिनों के लिए होते हैं ना, तो फौरन इनकी शक्ल बदल जाती। इसीलिए फरमाया जब फल आता है उस वक्त देखा करो। वयन इही, और फिर कब देखा करो, जब पक जाता है, उसका पकना देखो कि क्या था क्या हो गया। और यकीनन पके हुए फलों को बाग में देखना हमेशा एक खुशगवार मंजर देता है। किसी भी ऐसे बाग में जाना एक पुरलुत्फ काम होता है, जहां फल पका हुआ लटक रहा हो। इंसान की ललचाई हुई नजरें दूसरों के आम के दरख्तों पर पड़ती रहती हैं। जब किसी दरख्त का फल पक जाता है तो سب اسے کھاتے ہیں، مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا۔ فرق ہے نا ہم نے پودوں میں، پودے صرف ہم کو دیتے ہیں بیچارے، دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا۔ اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوہ کرتا ہے، کوئی پودا کبھی شکوہ نہیں کرتا، بھی سارے خود ہی کھا گئے مجھے بھی تو کچھ دو، کبھی مانگا اپنے آپ سے؟ کبھی نہیں۔ کتنی عبرت ہے نا اس میں کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو، لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا، تو اس سے سبق سیکھو، یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ، بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی، کون سا پھل زیادہ پکتا ہے، جس پہ دھوپ زیادہ آتی، اور جو چھاؤں میں رہتے ہیں کم پکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ انسان زیادہ میچور ہوتا ہے جس میں زمانے کی دھوپ زیادہ پڑتی ہے، وقت کی تلخیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر انسان جہالت کے اندھیروں میں رہے، جیسے ایک پھل اندھیرے میں رہے تو پک نہیں سکتا، میٹھا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس انسان کے پاس علم نہیں، علم کی روشنی نہیں پڑی جس کے اوپر، وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ پک نہیں سکتا، وہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پھر بیج سے درخت اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے، سارا کھا لیا جاتا ہے، بیج چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا۔ پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے، رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی، خیر ہوتا ہے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا۔ اچھا، اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے۔ اسی طرح علم جب پک جاتا ہے، علم جب پختہ ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے، لیکن جب انسان صحیح معنی میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ ان فی ذلکم، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو ماننے کے بجائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا، کیا کرنا شروع کر دیا، وجعلوا للہ شرکاء الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پر اسرار چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تجسس رکھتا ہے، اور جب کسی چیز میں پر اسراریت دیکھتا ہے اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے، اس سے مدد چاہنے لگتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو، ستاروں کو، جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لا تعبدوا الشیطان، سورۃ یاسین میں آتا ہے، انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا۔ فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا، وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا، جنوں کو بھی، وخرقوا له بنین وبنات، اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، انجانے میں، سبحانہ، پاک ہے وہ۔ وتعالى اور بلند ہے. اما یصفون اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے. عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں. یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالی کے لیے لفظ اللہ سبحانہ و تعالی بولنا چاہیے, جیسے اس آیت میں ہے سبحانہ و تعالی. لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالی کہہ دیں. اللہ میاں کہنا, اللہ کو میاں بولنا عجیب سا لگتا ہے, مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے. مگر کوئی بات نہیں, کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ استعمال کریں. سبحانہ وتعالی عما یصفون. یہ جن خدا کے شریک نہیں, وہ پاک ہے اس سے اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا, وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے. یہ سب جنات تو دراصل کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. بدیع السماوات والارض, نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ یکون له ولد, اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن له صاحبہ, اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی, تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے, تو اللہ کا کیسے ہو گیا؟ یعنی ایک عقل کو لگتی بات ہے نا. دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی؟ وخلق كل شيء, اسے بیٹے کی کیا ضرورت؟ اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. وہ بكل شيء عليم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذلكم الله ربكم, یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا هو, کوئی الہ نہیں مگر وہی. خالق كل شيء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدوا, بس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے, ہر کام جانتا ہے. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی, اس کو پا ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا, کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری. وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. قرآن پاک میں تھا نا, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے, ہم سے پوری طرح باخبر ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور وہ باریک بین بھی ہے, باخبر بھی ہے. یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے, جو آج ممکن نہیں ہوتا. قیامت کا دن بھی بڑا, وہاں کی سزا بھی بڑی, وہاں کی جزا بھی بڑی, وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ, یعنی پاور جو ہے انسان کے سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا, جسمانی سائز, بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا؟ نگاہوں کی طاقت, اس کی رینج بھی, سب کچھ. اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں, جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا, یعنی معراج کے موقع پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا, تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی, اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی. کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے؟ ہاں اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک قابلیت چاہیے، ابلٹی چاہیے، اور وہ ابلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی. قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ رب کو دیکھ سکے گا. ظاہر ہے کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی، مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے، جیسے کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو؟ ٹکٹ. کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں پرانی پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا، انیوژول ہے. لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے، جو چاہے دیکھے ہم کو. اور صرف ہمارا اپیرنس نہیں، ہمارے باریک کپڑوں کے اندر کے ہمارے جسم بھی دیکھے. ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باریک سفید کپڑے پہن کے، اور مردوں کی تیز نگاہیں انڈر گارمنٹس تک ہمارے دیکھتی چلی جائیں. اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے. اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی کچھ سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی خواہشات پوری کر لے، اپنی نظروں کو تسکین دے لے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کی جمع ہے بصائر، بصیرت کا معنی ہے عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح، یہ سب معنی ہیں. جسم کے لیے بصر ہوتی ہے، اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی ہے. دل کی روشنی مراد ہے، اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. اچھا انگریزی کا بھی ایک محاورہ نا، آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول، دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں، محبتیں، چاہتیں، سب نگاہوں سے. تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی ہے. فمن ابصر، تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو، دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے، فلنفسہ، تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا، اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن عمیا، اور جو اندھا بنے، فعلیہا، تو اسی کی ذمہ داری، یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ، اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں. میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، نگرانی تو اللہ کر رہا ہے، کون مانتا اور کون نہیں مانتا، کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات، یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں، درستا، کہ تم پڑھ کر آئے ہو. ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں، اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں.